فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامجك دوحة عاونا قضبدا آتكم مقليسان وحاكمدا إذا مدى حركة مجاهدين تا الشباب أو وير هر لكفوريي للك NFD وراركي اغدن بي الحرير ويراركاسي أياتكو دغيستان دونتان برنامجك الكتائب أو باهيسي جسك كوبات tartan dhaxmaray ciidanka militaryga mujaahidiinta al-shabaab. Warbixin ku saabsan tartankan oo aad u xiiso badnaa ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Sidee buu roobka gu'a kaga curtay wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose? Beeraleyda gobolkana maxay tacabanayaan? Waraysi ku saabsan umuurtaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah: maxaad kala socotaa xasuuqa muslimiinta saacadihii la soo dhaafay loogu geystay dalka Itoobiya? Ma dhabbaa in dumar muslimaad ah la kufsaday masaajid iyo kitaabka qur'aanka kariimkana la gubay? Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin kooban oo aan qodobkaasi ku faahfaahinayno insha Allah. Qodobadaasi darsigii taxanaha ah masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka. Waxaa igala qayb galaya qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda Al-Furqaan. أنيقا يا صوصاري وإذ لا سعسيني ومركر يا روح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو قميص تضبيه لباتنك بيش رمضان سنة دكون أفر بغول أفر تاني سدح ده هجريغة انت أنا نقود قلن برنامشك أنكو باللابو ورقلن براروجين عاوة تضبيه لباتنك بيش رمضان وحنا اللوب بدين اياه هبينك عاوة أوكاله إن أي ليلة الخدر تهي سيدا سيدرتيد ما دام عاوة أي تهي بينا ده لوغو رجب بدن يهي ليلة الخدريغة وحنا مسلمين ته كو براروجين اينا إن لقود دالو دعادة شخصيغة إيا تن مسلمين ته إيا محابيس ته مسلمين ته. markana dhulka NFD rakuu baysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore weerar ku qaaday tuulo lagu magacaabo Kiinto oo hoos tagta degmada Taagaabo ee gobolka Mandera. Maamulkii deegaanka iyo askartii halkaa ku sugnayd ayaa ka firxaday tuulada, waxaana mujaahidiinta u suura gashay inay gebi ahaanba la wareegaan deegaanka. Mujaahidiinta ayaa goob fagaare ah ugu muxaadareeyay dadka deegaanka, waxayna tuulada si buuxda u maamulayeen habeen hore ilaa maalintii shalay oo dhan. waataa markaana waa darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. qaybta 25-aad ee caawa waxaa looga hadlayaa waxyaabaha buriya ictikaafka Ramadaanka. Sheikh Azam Abu Yahya ayaa soo jeedin doona ee dhageysi haboon. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أنا كل شيء مسائل كوساب سنة في قصام كارها ولي باعتكافك عاو إن شاء الله تعالى وحنذكرتها كوسامين دونا وحيالها برياء اعتكافك أنقفك مركم معتك في هاي اعتكافك سوى حبورين عيا عين إن شاء الله تعالى ذكرتها كوسامين دونا شيء كوان يبورين يا وحويان الخروج من غير عذر شرعي ولغير الحاجة الملح qofku inuu masaajidka isaga baxo iska sheeka tago meelahaas uu sheeka tago isagoo xaajo iyo dan aanay saarin ama cudurdaar sharci aanu saarin uu ka bax uu ka jabaya itikaafkiisu ka jabaya. cudurdaarka sharciga waxaa ka mid a matalan haweeneydii waxbay isku aragtay way shakiyday oo cudurdaar sharciya inay soo hubiso cudurdaar sharciya weyaan. waxaa ka mid a xaajada matalan qofkani musqul masaajidku ma yaallo meelo kale markaa musqusha waada waxaajay baahay timi weyan ama qof ayaa geeriyooday cid dugtana lama hayo isagiinbaa meesha jooga ama qofkii wax diyaariya lama hayo isagaa diyaarinaya uu ka bixi kara. arrimaha noocaasoo kale hadday dhacaan uu ka bixi kara, laakiin haddii aanay jirin oo isaga baxo masaajidka meelahaasuu kasoo sheekeynayo waana itikaafsanahay meelaha fadhi ku diri kana waxa ka tagaas ma qabta mana oo noqonaya itikaafki itikaaf ray ayuu noqonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu masaajidka kala itikaaf haduu baad xataa inuu shalaysto aisha radiyallahu anha gurigeeda ayuu daaqada madax gelin jiray oo shalayn jirtay laakiin gurigeeda muu tagi jirin oo muu aadi jirin aisha waxay leedahay wain kaana rasuulullahi sal alay wasalam la yudkhilu calaya ra'sa wa fi lmasjidi faurajilo wa kaana la yadkhulu lbeyta ila lixaaja idaa kaana mutakifan markii qaarka waxa dhehi jirtay leeda caisha radiallahu canha inuu madaxa ii soo dhoweeyo aniguna aan u shalleeyo laakiin guriga dan mooyaane wax kale umuusan iman jirin culimaduna waxay ku ijmaaceen oo itifaaq lagu soo naqliyey qofkii isagoo mutakifa baxa oo ka baxa masaajidka inuu itikaafkiisu uu burayo ibn xazam adaa'iri ayaa wuxuu ku soo naqliyey maraatib alijmaaca watafaquu calaa ana man kharaja min mutakafi fi lmasjid ligayri xaajati walaa daruura walaa birin umira bihi aw nudiba ileyh fain itikaafahu qad batal culimadu ku ijmaaceen qofkii meeshuu ku itikaafayay ee masaajidkii itikaafayay ka baxa xaajo la-aan iyo daruura la-aanna u baxa wax wanaag oo la amarayna aanu baxaynin wax loogu nadbiyeyna aanu baxaynin itikaafkiisu inuu buraayo shayga labaad ee isaguna buriye waxa weeyaan waa jimaac wada jimaacu masaajid baaba lagu itikaafayay inuu masaajid ka dhaco isagu waa shar weeyaan hase ahaatee matalan haddii haweeneydiisiiba u galmoodo oo dhibtaasi ay dhacdo itikaaf wuxuu noqonayaa itikaaf buray ayuu noqonayaa inuu itikaafu ku buraayo ijmaacana waa masala mujmacun calayhiya weeyaan ilaahayna tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay walaa tubaashiruhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid mubaasharada laynaga reebayna waxaa soo gelaysaa tii muqadamada ahayd iyo tii asalka ahayd labadaba waa ay soo gelayaan oo muqadamaadkii jimaaca ka horreeyay in la sameeyana ma banaana jimaaca laftiisii in la sameeyana iyadana ma banaana culay ibnu mudi raxmatullahi calayh waajmacu calaa ana man jaamaca imra'atahu mutakifun caamidan lidalika fi farjiha annahu mufsidun litikaafi waxay culimada ku ijmaaceen qofkii haweeneydiisa u galmooda isagoo itikaafsan una qastiya oo weliba xubinteeda farja u galmooda in itikaafkiisu uu buraayo ayay ku ijmaaceen. Waxaa loo baahan yahay qofka mutakifka ah ee itikaafsan aadaabiyaad ee looga baxay aadaabiyaadkana in la ilaaliyo waa laga maarmaan. Ilaa qofkani masaajid ku soo galay oo soo galay waxa weeyaan cibaadada itikaafka inuu ka faa'iidaysto oo uu guto. Aadaabta waxaa ka mid a qofkii nafsi ku mashquuliya bitaacati illah ilaahay tabaaraka watacaala taacadiisa. Dad baa itikaafaya masaajid ku fadhiya, haddaan labalaba loo fadhiyaa waa la sheekaysanayaa, lix ilaa lix baa laga yaabaa in la sheekaysto ayaa laga yaabaa. Qofku waa inuu jaanis ka faa'iidaysto bitaacati illahi ina ku mashquulo si salaadii oo kale tilaawatul qur'aan dikriga alla tabaaraka watacaala qofku istikfaarta uu badiyo ducadii alla bariga uu badiyo saliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu badiyo tafsiirka qur'aanka oo la daraaseeyo qur'aanka oo la dhegaysto iyo wixii la mid ah ayaa qofka looga baahay. Qofku waa inuu iska ilaaliyo in nafta ku mashquuliyo wixii aan faa'iido lahayn ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo, waa inuu iska ilaaliyo weeyaan. Qofka muctakifka aadaabeedka looga baahay waxaa ka mid ah in meeshaas uu itikaafayo meeluu dego oo ka samaysto, oo qofku inuu noqonin masaajid qofku wareega oo habeenba joodarigiisa meel dhigta aanu noqonine. Waxaa laga raamaxay inuu joodarigiisa meel dhigto ama alaabta uu ku seexanayo meel dhigto uu meel ka dego si markaa qofku meel ugu yeesho. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam taandheyar buu lahaan jiray, halkaasuu deganaan jiray. caaishana radiallahu canha markii itikaafkii loo fasaxay maxay samaysatay? Taandheyar imsaaska ay ka samaysatay. Marka waa in meeshaa uu dego, meeshaasi laba shiyoodba way ku caawinaysaa. Waa midda koowaad ee qofku inuu khalwo galo way ku caawinaysaa, ayoo sooga dhinacba uu baxsay. Waa midda labaad waxay ka caawinaysaa matalan qof hadduu soo ziyaarto oo kale meel u gaaro oo ku soo ziyaaranayo ayay noqonaysaa. Itikaafka warka aadaabiyaadka noocaas ee lagu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay, waxyaalaha burinayana in layska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay, in laga faa'iidaystana waa loo baahan yahay, gaar ahaan weliba tobanka dambe ee kheyrka badan in lagaga faa'iidaysto. Tobanka dambe ee kheyrka badan lana kheyrka iyo wanaagga ku jira إن شاء الله تعالى حلقة هامين دنبي أي نشكر تاكو سمين دوانا بإذن الله سبحانه وتعالى عاو إنتا أي نكد إنو إلهي سداد يتوصنان بينو يدي سننا موافقة خيرك أي نو يدي سننا شرك روان كما نقلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مؤسسة الكتائب أيها بهيسي جسك كوبات ترتن أحمر عيدان كميلة تريقة حركة الشباب المجاهدين ترتن كان أي آد وحيسة بضان وحانا كسوخي بقلي ضد وضيال يضو أي قوب جوك أهايين مسؤولين كالدوان وحانا كولاران كلمات مهمة إن شاء الله ورك الصبح نموه أيان إذن كوكسو قد من دوننا وربح انت فيلمك محادك سعطة حسوق مسلمين تساعده لسوء آفاي لوغو قيستي دالك إتوبيا مرنبا إن دمر مسلمات أهل قفصدي مساجد إي كتاب القرآن كريم كان لوغو باي وريه هنا عبد السمد عبد الله أيا نود دياري وربحين كوبان وقد يداسي خسابسا وطبعاً كدام بإيه بيش رمضان نواي مسلمين تسيلة وجبارة يعني عبادات كودا سيوال وفجيو أجر ككجرة طبعاً كدام بإيه بيشان يسيدو كالهبين كالليلة القدر واندامانتين ودرجيني إنو إنو الله نوافجيو يدو يسيد أستهي مسلمين تيتوبيا وحي وجه يعني متك ميدا حالة ديه ومرغة بنايا مدوين كان سومرا magaalooyinka ayaa maxaarada degan waxa ka socda xasuuq ka dhana muslimiinta iyadoona la kufsaday gabdh badan oo muslimaad ah masaxif quraanahna lagu bay sidoo kale la burburiyay masajid jabhad kristaan xaq jira oo lagu magacaabo faano aadna u hubaysan badankoodana askar ka tirsan dawladda Itoobiya ayaa xasuuqan geysanaya 84 saac ee la soo dhaafay waxa la dilay 28 qof oo muslimiin ah gabdhaha muslimaadka ah ee la kufsaday ayaa ilaa hadda tiradooda rasmiga ah la haynin waxaan intaas dheer in ku dhawaad 5 masaajid ah cagta ay mariyeen masaxiftii ku jirteenay jixjixeen sidoo kale ay dab qabtsiyeen dhismaha masaajida banaanbaxyo waaweyn way dhigayaan Itoobiyaan badan oo muslimiin ah ayaa isqabsaday magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya oo ay ugu horeeyso adii sabab caasimadda wadanka Itoobiya waxina ka soo horjeedaan gardarada cadaanka ah oo ay amxaarada gaalada ah kula kacayaan muslimiinta Gondar caasimadda gobolka Amhara waa magaalada ay dhibaatooyin idil ka dhacayaan waliina maysan joogsin tacadiyada muslimiinta ah loo geysanayo muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya meedadka dadka muslimiinta oo isbarkan dhaawacyada oo yaala wadooyinka iyadoona xaaladii ugu xumeeday wajahayaan muslimiinta Itoobiya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Gondar arinka Itoobiya ka socda ayaa gaaray waa islaama iyadoona guud ahaan Itoobiya laga abaabulay dibadbaxyo loogu heelinayo muslimiinta balse arintan naxdinta leh ayaa ah in wax dhaqdhaqaaq ah uusan ka jirin magaalada jigjiga iyo inta badan dhulka Soomaali galbeed waxaana dadka muslimiinta maxaarada ah ay sheegayaan in muslimiinta Soomaalida ay hoojiyeen kuwaas oo xitaa aan hal barnaamij ugu dhawaaqin magaalooyinkooda ay ugu gargaarayaan muslimiinta markii laga reebo hal magaalo waa magaalada Dirir Dhabe oo muujisay kaalinteeda sidoo kalena laga dhigay dibadbax loogu heelinayo muslimiinta lagu xasuuqayo halkaas Nudi muslimi Nudi muslimi Agarena Agarena Nibalbana Nibalbana Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Inna Inna Inna Inna Zare Zare Ziyamatano Ziyamatano Ziyamatano Ziyamatano Amxaarada xasuuqa ka wada magaalada Gondar ayaa sheegaya in arrinkaas ay uga jawaabayaan muslimiinta oo bishan ramadaan ee socota aad u muujinaya shacaayirta sida salaadaha taraawixda iyo afurka oo si jamaaci ah uga qaybgalayaan dad aad u badan waxaana muuqatay in arrinkaas ay maxaarada waad u gubay maadaama caalamka galbeedka lagu sheekeeyay in Itoobiya badankooda yihiin dad kristan ah waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sidaas u sii badneyn kuwaas oo isku abaabulay baraha bulshada isla markaana wada qorshe ay ku cunaqabateenaya maxaarada gaalada ah ee joogta magaalada Jigjiga warar soo baxaya ayaa sheegaya in kubi dibka ka geystay magaalada Gondar ay u yaaceen dhanka iyo magaalada Addis Ababa si ay uga sii gudbaan magaalada degdegga oo ay ku wajahan yihiin maadaama maamulka Mustafa Cagjar ay u arkaan wehelkooda. Balse waxaan la ogeyn in dhalinyaradaasi arrinkooda u hirgeli doono maadaama ay muxaarada garab buuxda ka haystaan maamulka Mustafa Cagjar oo ay Itoobiyaan ku dhisteen. Dowladda federaalka Itoobiya wali wax wara kama soo saarin dhibaatada ka socota gobolka Amhaara ee loo geysanayo muslimiinta iska day inay wax ka qabtaan. Maamulkii magaalada Gondar ayaana dusha ka daawanaya waxa ka socda magaaladaas. Muslimiinta Itoobiya waxaa dhibkaas u dheer in warbaahinta ka howlgasha waddankaas aysan soo tabin tacadiyada loo geysanayo dadka muslimiinta ah. أو تدري يا ليل بأن فؤادي يشتعل يا ليغا مسلمين تاهي كود دادان يدل كيتوبيا غارهان مغالة غندر أيان نهين مدل قد دابع ايو بغاق مقدقا هوا إليهين كوا شكتين او دادان حقوق دا آدنها واهي أدها مركي هال قف او كريشتان أما يهودي أهل الدلالة سوبودا ووير رارقق حسو balse dhiigga muslimiinta ah ee ku daadan Itoobiya ayaan u rajaynaynaa inuu noqdo mid lagu daabaco isla markaana lagu qoro kitaabka ciliyinta maadaama naftooda loogu qoonsaday inay muslimiin yihiin awgeed shacaairta islaamkana ay muujiyeen. Roobka gu'ay ayaa ka urtay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Gobolka Shabeelaha hoos meel ka mid ah roobku waa uu ka da'ay, halka meelo kalena uu weli jiilaalku ka jiro. Ugaas Ibraahim Maxamed Nuur oo ah ugaaska Beeshcroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelaha hoose ayaan ka wareysanay roobka iyo meelaha uu ka da'ay. Bismillaah, alxamdulillaah, thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wasallam. Gobolka horta roob si guud waa noo da'ay Ilaah baa mahadsan subxaanahu wa ta'aala. Raxmadiisa ayaa noo da'ay meelo badan oo ku da'ay gobolka ka mid ah. Markii dhoweyda gudaha hoos loo baxo hawo roob inuu ku yiraahdo kala mooda sida beerareedii oo way jinkiisa laakiin banki ilaa iyo duurki iyo beerihii waraabka aan ahayn dhulkaano dhan isqabadkan laga bilaabo hadda kuunyo laga bilaabo saana u baxdid ilaa aad ka gaarto arabo afkeeda meel jireel u jira intaas hadda meel biyo ku jira arkaysa oo biyo hareed fadhiya markii aad marto inaad u lehatid ilaa iyo aashiyaal aad martido hore u sii dhaaftido haway korkeed aad martido ilaa iyo aad ka geysid booraar korkeedina biya fadhiyo dhul oo roob ku da'ay si fiican hooliheen ugu diirsaday dadkii muslimiinta ku diirsadeen marka roobku maadaama uu cusub yahay urud uu yahay dhul badan ayuu ku da'ay oo gobolka ah aad baa loo noolaaday wuxuuna aad u noolay oo hadda zaad ugu da'ay dhulkii oo xoolaha ku baabacsanaayeen ayuu si toos ugu daay oo hadda si zaaid ugu daay walib beerihiin waa lood abuurhayaa oo meel kasta beeri waa la abuurhayaa markii aan beerihiin hadda waa on heli dhalashadood iyo waxa la dhihi lahana hadda waa laakiin beer abuura lagu jiraa sanadkan wuxuu ku bilaawday oo ku urday dhacyo waaweyn waa roob saadaashiis aad u fiican sida u daayna si aan aadi aanheen u daay marka roobkaas ay noo daay Ilaahay baan noogu nimceeyay Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa sidaan hadana ka codsanayna inuu soo zaaidiyo Ilaah wax ka cusanina xilli roobka ka waran ma ka soo hormaray soo waqtigiisa xilli roobku waa ka yar ka soo hormaray waa yar ka soo hormaray xilligii la gaarin ayuu bilaawday xilligii hadoo bilaawdayna waa si socda Ilaah baan ku mahadsan dadkii aad baan ugu qaboobeen dhulkii xoolaha hadda oos bay heleen xareedii abahayaan ooskii jaa toomanood ayada la gaarin baad dhulka aad arkaysaa madow iyo doog sida geeli ariga markii hore dhargay looda ku heysatay adii daaqsankii xoolaha waa lagu dhargay lagu libaanay roobka ka hor ka waran dhulka sidee buu ahaa dhulka roobka ka hor waa dhul gubtay oo baaba'ay dadkii iyo xoolihii isku dhibtoodeen oo isku baaba'een oo hal geed xoolihii ay goostaan uusan lahayn ayuu ahaa dadkii markaad aragtid adaa isku naxay markii ay wareegayaan gudiga abaaraha oo kale oo aad iyo aad shaqo ugu wadeen dadku waxay tagayaan dad oo inuu dhimana aad moodaysid oo xoolihii ay dhamaan aad moodaysid geedii halaba loo goosan aan leen umadiyo meel dadba aan joogin tagtay oo duurka ilaa kuwad aruurta marka ayagoo raadinaya cawska xoolihii u raadinaya marka xoolihii iyo dadkii baa loo baqay Ilaahay fadligiisa markii mujahidiintu ay halgameen oo dadaaleen oo biyo u geeyeen oo raashin u geeyeen oo lagu dhaxa dadaalay alxamdulillah ayagoo xisali yar haysta ayaa haddana ku day roobka Rabbi subxaanahu wa ta'ala ka waran marka xoolaha sanadkan baabay kuway ugu badan xoolaha baabay waxa ugu badan lo ugu badneed xaqiiqdi sidii la maleynayna ma noqon. Way haastay, way hayistay, way baab oo kulaatay, dhimasheed waa yareed. Dhimasheed sida gobolkeen, dhimasheed waa yareed. Laakiin aad bay u baabacday oo waa baaba hoose noqotay oo roob markii la gaaray baa muu roobka si laaya. Baaba la siiri markii aan alxamdulillaah laakiin dhimasheedna waa yartahay. Lo'di la kicinayeen way kacday oo lo'da dukeeda la qabanayo malahan. Alhamdulillah ari iyo geel awl bay si u dhutaneen balay is geedaha waxa ka goosanayeen haddan geedada darbadu ka gaaray ayuu waa dhib maqabaan lo'da aad u dhibaneed ayadan ilaaha ka soo gaaray neef hada sintiisa laayo xageen waa yar yahay ma jir ka war marka tacabka maxaa xoog la saaraya sanadkan wiliba xilligan xilligan waxa aad xoog loo saaraya horta anaga dhawi hadaan galeeda awooda la saara galeedaas waxa way wax tar weyn bay u leedahay dadku mar alaala markii ayada ay gaarto xilliga dambe waxaa la hoos abuuraa sisin waxaa la hoos abuuraa qare waxaa la abuuraa digir waxaa la hoos abuuraa wax walba oo bixila ayaa la hoos ridaa laakiin markii hore galeeyay la ritaa galeeyda hadda taabkeeda aad u socdo galeeyda waxaa looga baxay ayuu gaaja looga baxaya xoolaha iyo dadka ugu baxbaxaya waxay kala gashaa keed oo hadii ay gaarto oo ninka ugu taragalo 10 sano 15 sano 20 sano waa la gaarsan kara 3 sano 4 sano iska badhaafo uuseeb markii aan waa la keesada galeedu waa badar oo dhadheelna ku dhicin markii bakhaar noqotana waa daawo markii meel aad ay tahayn caraf baa soo tada lagu cunaa markii cusub tahayna dhayla liraahdo dhayla lagu cunaa markii waxa gaaro oo ilaahay abuuray malahan bariisku asaga hal siin baa loo cunaa halka si loo cuno wal karsada wal cuno haduu dhacan wal daadin haduu hadii uu waqtigi uu gaaran waa bay ayadu bilaadheed way dheed malahan beerta ka baxda guta ku shubane beerta ka baxda fuusada ku shubane waqti ay dhacayso seemta hebel bay dhacaysa ma jirto saas darteed aad baa loo jaray in la tacbado waxa gabadhan ku dhawnahay ogaas in ka war roobka wax khasaare ah miya ka dhash maya hadda alaan qasaare kama dhalan roobka faa'iido weeye waa faa'iido Ilaahay noo keenay waanu ka faa'iidnay oos baan ka helnay geed baan noo nuray beeriha lagu tabacday ummadu ku qabowday waa raxmad Ilaahay soo diray oo lagu qabsoo noqday roobka wax khasaare uu keenay mala adduunka in quwadaha shisheeyaha foodaba isgaliyeen si gaar ah Ukraine iyo Ruushka dagaaladooduna saameyn badan ba ka dhashay oo waxyaabo badan oo sucirkii ah sare u kacay ka waran ummada Soomaaliyeed maxaad kula talinaysaa haday ahaleed wax soo saarka bismillaah ummada Soomaaliyeed taariikh bay leedahay oo lam ilaawana oo ninkasta aqila oo fahmi karo anagu marba gaalada caalamku waxay nagu go'doomisay caasimadda Soomaaliya waxaa lagu go'doomiyay in dadkii baabaan oo baahi u dhintaan waaba ninka war hayba inu go'do aan ku jirin in iska wareysay ma laheen laana anaga hadii aan nahay Soomaaliya nolosheena dabiiciga waa badar yaano iyo cad hilibka anaga dibadaha kama keensano aanaha dibadaha kama keensano badarkan dibadaha kama keensano waxa wax anaga noo baxo oo noo gaaro Ilaahay ibid noo sii way wabigeena ku baxaan banaanka baqanka ku baxaan meel kasto lagu abuuro ay ka baxaan xoolaheena aanahooda aana oo bacrimin ama ahan oo dad bacrimiyo waa xoolo Ilaahay bacrimi oo aanahoodi laba ay ku wataan aloshada ku wataan en wax u baahan ma lahan en adduunyo kale iyo waxa gaala ee noqoteen karto ma ahan bulshada markaa waxaan ugu baaqayaa hadii Ukraine iyo Rush is dagaalaan oo ay saliid la haraan oo ay la haraan sokorti la haraan oo ay briiski la haraan oo baasida la haraan oo Turki iyo Kokor isku dhaco oo haddana baastooyinka iyo wixii soo saara jiray oo reebto hadii Mareykanka iyo isku dhacaan Carabta oo qolalkaas wax haysta ay reebto anaga wixii aan lahayn baan reeban karnaayo wax dad leeyma raasan karnaa anaga wixii aan leenahay wax ayaga naga reeban karaan maahan Ilaahay baan naga reeban kara Ilaahay baan nasiin kara wax oo maanta ugu baahanahay dunidana ma lahan shay kasto anaga aan leenahayna sokortis waa wataa sokortis waa wataa saliidis waa wataa proteinkiis iyo wax walba wataa ma u baahna markii adduunka in aan anaga aan wax aan ka toonaba uma baahneen 4 sano ayaa go'doon la saaray lama toobin adduunka in wax naga la maqan yahay haddeerna adduunka hadduu is xasuuqo ama is baabiyo ama uusan nafar nooga imaan annaga hadii isku tashano aqoonyahankeena ganacsatadeena iyo rageena in maskaxdo noohayo aan isku tashano ilaahayna talada aan u dhibino waxa adduunka aan ka tawana malahan aanaha waxa weey markii xoolo ku xoolo aad leedahay geel ama lo iyo ari baan taabana idin hal jiraana waxa aadi aad aanaha ugu leesana waa geela iyo lo'da ari waa la lista subagna laga rugtaa wax walba laga helaa laakiin Soomaali waxa aad u jeceshahay waxa aan ay kala sidii geela iyo lo'da haqiiqdi lo'da waxay leedahay caano 3 ah geela wuxuu leeyahay caano 2 ah ariga wuxuu leeyahay caano 2 ah ama 3 ah waxaan u leeyahay midna u wada dhaxaysa subaga oo ka wada dhaxaya geela taa laga heli karaa marka aan lo'da anaga dadkii loo jirtaan ahayn lo'a waxaa laga helaa markii aaranku uu yahay keed baa laga dhigtaa waxaa laga keesadaa subaga subaga laga keesadaa markii duurka aad degan tahay oo xoor ay ku dhalaan lo aad qabtid sokor uun baahnid bris uun baahnid soor uun baahnid gilay uun baahnid ayadaa marna waxaa laga dhigaa fadhi marna dhaay marna ciir ayadaa lagu cabaa markii abaarta uu dhacdana subagii ayada laga keediyey baas gileyda lagu cunaa marka maba u baahna ba anaga adduunka waxaan uga baahna maanta ka tawana ma jirto shidaal looga baahnaa laa shidaalna biidnilaahi alkariim annagaaba qodan karno oo waan qodan doona biidnilaahi alkariim laakiin shay annaga maanta adduunka ugu baahna oo ilaah abuuray malah shaqsiga aadanaana haddii ninka soomaaliga wixii dalka uu ka soo baxo ama dalka lagu tabco uu ku noolaadana cudurkiis waa yaraanaya cudurkiis waa yaraanaya caafimaad uu baxaya haddii soor iyo caano iyo subag bisa isku cuno shaqsiga waxaa yaraanaya cudurkiisa waa yaraanaya ummadan hadda kastaroolka hayo ummadan dhiikarka hayo ummadan dheefshiidka ka baaba'ay sokorta hayso cuduradan la garan waayo afkooda ummadda ku dhegan baadiya lama aqoonin dalkeena Soomaaliya haddan gaaraan maba laga aqoonin waxaa keenay iyo rheumatismaa jilbaha ee gashay waxa dhan waxaa keenay wixii gaalada keentay laana waxaan loo keenay wax dabiic ah maba haba waxa weey oo verification oo la soo sameeyay inayeen waa dareemi kartaa kiimika wixii lagu sameeyay aad ogeen marka bulshada muslimka waxa leeyahay hadii caalamka hadda dagaalo oo baan u ka socdo oo gaal ilaahay maanta ay isku saladay oo maanta wixii ay haysatay ay cishinayso ama meeshii wax yaala ayda kala xoogays bulshada muslimka waxa leeyahay wixii aad leedahay ku tashta oo soo saarta beeraha hal tabco xoolaha dhaqaalaha ee hal geliyo dhulka hal tacabado xoolaha een hal tacabado een diinteena iyo dalkeena iyo dunideena aan u tashano dad kale yaanan wax qaltaagin intaas aan ila bulshada muslimka markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka waxaan soo jeedinayaa wariyaha Salman Ahmed. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Hadii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya wadanka Suuriya waxay ku ramayaan in diyaaradaha maamulka Yuhuud ay duqeymo ka geysteen nawaaxiga magaalada caasimadda oo ah Suuriya ee Dimashq. Wiiraan afar askari oo ka tirsan ciidanka Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa lagu dilay duqeymahan halka sidoo kale lagu dhaawacay 3 kale kadib markii diyaaraduhu ay baagsadeen goob ay ku sugnayeen ciidanka Nusayriyada Bashar al-Assad. Wakaaladda Saana ee ku hadasha afka nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa waray baahisay waxay ku sheegtay in barqanimadii maanta 4 ah ciidanka Yahuuda ay duqeymo xoogan ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Tabriya iyagoona baagsaday bar control ay ku sugnayeen ciidanka Bashar al-Assad sida ay wakaaladu hadalka u dhigtay. Ciidanka difaaca ee nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad ay wakaaladu sheegtay inay ka hortageen oo iska caabiyeen duqeynta ciidamada Yahuuda ay geysteen in badan oo ka mid ah gantaalada diyaaradaha Yahuuda ay soo rideen ay ku qarxiyeen hawada sida wakaaladu ay wararka u dhigtay. Ila lagu kala soonaan karo ayaa xaqiijiyay dhimashada 4 askari iyo dhaawac 3 kale oo dhammaantooda ka wada tirsan ciidanka Nusayriyada Bashar al-Assad. Waxay sidoo kale duqeymuhu geysteen khasaair maadi ah walow qiimahooda iyo halka ay gaarsiisan yihiin aan la helin. Duqeyntan ayaa imaanaysa saacado kadib markii ciidanka Yahuudu ay sheegeen in diyaarad wax basaasta oo iyagu leeyihiin ay ku dhacday gudaha dalka Suuriya sababta arrinkaas keentay ayna ciidamada Yahuudu ku sheegeen inaan ilaa haatan la ogeyn. marar badan oo hore ciidanka maamulka yahuuda waxay duqeymay ay ka geysteen ee gudaha wadanka Suuriya iyagoo beegsada milishiyadka Nasiriyada Bashar al-Assad iyo sidoo kale ee kuwa Shiicada ee taabacsan ee dawladda Iran waxaana diyaaradaha ee wax basaase ee maamulka yahuuda ay si joogto ah u dulheehaabaan hawada wadanka Suuriya iyagoo ka cabsi qaba in milishiyadka Shiicada ee ku sugan wadanka Suuriya ay geysan karaan weerar ka dhana yahuuda hadii uu sii kordho khilaafka saddex geesoodka ah ee ka dhaxeeya Iran Mareykanka iyo sidoo kale maamulka Yahuuda. Dhanka kale dawladda Ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in gaaska ay ka jirtay wadamada qaarada Yurub. Ee wadamada Ruushku ka jiray ee gaaska ee waxaa ka mid ah Poland iyo Bulgaria waxaana Ruushku u sheegay in dawladahan deymaha lagu leeyahay ay ku bixin waayeen lacagta rubelka ee Ruushku leeyahay. Ee shirkadda ee tamarta ee Ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in gabi ahaanba joojisay gaaskii gaarsiin jirtay wadamada Bulgaria iyo Poland sababo ku aadan labadaas wadan oo aan bixin lacagahi lagu lahaa iyagoo aan ku bixin lacagta rubelka ee Ruushku leeyahay. Shirkadda ayaa sheegtay maanta Arbaca ah in wax gaas ah aanu gaari doonin ee labadaasi dal ilaa ay ka bixiyaan lacagta lagu leeyahay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Talaabadan ayaa qayb ka ah khilaafka xoogan ee u dhexeeya Ruushka iyo dawladaha Yurub wixii ka dambeeyay markii ciidamada Ruushka ay ku duuleen ee wadanka Ukraine ee Ruushka ayaana doonaya si uu qiimaha lacagtiisa u ilaaliyo in dawladaha Yurub ee isticmaala ee shidaalka uu soo saaro uu ku qasbo in lacagaha ay ku bixiyaan lacagta rubelka ee Ruushku leeyahay taasoo qiimaha lacagtaasi sare u qaadi karta isla markaana ka dhigi karta lacag awood leh marka laga hadlayo suuqyada waaweyn ee caalamka. Wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmarinaa. gudahan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام.